Пророк. Монолог Кастуся с третьего акта трагедии «Кастусь-Калиновский». Геннадию Киселеву. Далекие-далекие дороги под хмарной лебединой чародой. Иду, не веру в дьябла, ни в Бога, были б дык не поднесли б чары той. Пакутваць цяжка гневам і журбою, пустыні марна да пяскоў гукаць, за край даўно адвучаны ад бою, адмовы, гонару і языка. І жыць, як тыя, што вось-вось сканалі, але яшчэ не ўпалі ў вечны смерч. Мозг шле навокал клічы і сігналы, а цела у мёртвым. Твый лёд закула смерть. В распаде клеток мозгу быў магіле, чуть, як ликуе крумкачоў імжа. Все словы чуть у гневе і бяссіллі, пакуль не вернецца ў нішто душа. Из горычу быў сполах у зарніцы. Убачыць раптам дальнія гады, калі нашчадкі ўзвядуць грабніцы всім тым, каго распялі іх дзяды, каго пабілі на стагнах каменнем, каго на плаху валаклі з турмы. Вы, людзі ўсіх наступных пакаленняў, ці будзеце ў роспачы, як мы, сваёй апошняй ледзяной калыскі, чуць мозг, што марна растае в агні? Не трэба. Што нам славы абеліскі? То нам памёрлым знічы і граніт. Калі жадаем мы адной кароны, пачуць, як лёсу валяцца муры, пачуць, хаця і ў першы дзень па сконе згасанні мозгу ярасны ваш крык. І зразумець, што вы ўзламалі краты апошняй думкай цяжка, як свінец, што блізкі ён – вялікі ваш пачатак, што блізкі ён, вялікі мой канец. І ў водбліску згасальныя заранкі, апошнім промнем, як лязом нажа, пайсці раллёю мною ў заранай для руні невядомай і жаданай. Пайсці да вас і да свайго крыжа.